Zapraszamy do reklamy. Syn, to dla ciebie. Wspaniale wyposażony crossover Peugeot 3008 z rabatem do 17 200 zł. Ale ja mam 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? W zeszłym roku nie trafiłem z prezentami, żebyście widzieli te miny. Dlatego tym razem dzwonię do was. Macie jakiś pomysł, gdzie kupić trafione prezenty? Prezenty dla każdego znajdzie pan w salonach Empik i na empik.com. A do tego za wszystko można zapłacić punktami Payback. I będą trafione? Trafione w punkt. 100 tysięcy trafionych prezentów znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Za wszystkie prezenty zapłacisz punktami Payback. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Zaskocz najbliższych w te święta. Teraz z fanpakiem 40-calowy telewizor Samsung Smart TV za złotówkę. Jest co pakować. Szczegóły promocji w regulaminie u sprzedawcy. Zapraszamy do salonów Orange. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i agencja Event Factory zapraszają na 4. festiwal Actus Humanus od 8 do 14 grudnia. Gdańsk. Najpiękniejsze dzieła muzyki dawnej. Mistrzowskie interpretacje. Współorganizatorzy, program drugi Polskiego Radia, Narodowy Instytut Audiowizualny. Festiwal wspierają SOR Neptun Gdańsk, Grupa Energa, patroni AMS, TVP2, TVP Kultura, Empik. www.actushumanus.com. Przepraszam, przepraszam, czy ma pan pożyczyć trochę prądu? Mam, ale i tak pani nigdzie nie pojedzie. Jak to? Kabelki, myk, myk i jadę. I zaraz znowu się pani rozładuje, a poza tym z tymi oponami zimą też daleko pani nie zajedzie. To co ja mam teraz zrobić? No to szybko, do autoryzowanego serwisu Volkswagena. Nowy akumulator już za 286 zł, a oryginalne felgi z oponami zimowymi nawet za 399 zł. Proszę sprawdzić na Volkswagen.pl. Aby twój Volkswagen pozostał Volkswagenem. Volkswagen Service. Żegnamy reklamy. Na zegarach 20, tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, trzeci dzień grudnia, Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Polskie koleje dostosowują się do unijnego prawa, a to oznacza, że pasażerowie będą mieli więcej praw. Za chwilę w serwisie Trójki szczegóły. Za tydzień Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, co z ubojem rytualnym jego przywrócenia w Polsce chce Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich, ale także część rolników. Polscy żołnierze wracają do kraju, kończy się misja w Afganistanie. A na początek ważne informacje dla pasażerów PKP. Od dzisiaj wszystkich przewoźników dotyczą takie przepisy. Jeśli pociąg znacznie się spóźni, to kolej ma obowiązek zwrócić część kosztów biletu. Podróżni mogą też liczyć na darmowy posiłek oraz hotel, jeśli pociąg w nocy utknie na trasie. Co ważne, zgodnie z unijną dyrektywą te przepisy dotyczą tylko połączeń dalekobieżnych, wyjaśnia rzecznik Urzędu Transportu Kolejowego Katarzyna Kucharek, a wysokość zwrotu zależy od tego, jakie jest opóźnienie pociągu. Opóźnienie wynosi pomiędzy 60 a 119 minut. Wówczas minimalna kwota tego odszkodowania wynosi 25%. Natomiast w przypadku, gdy mamy do czynienia z opóźnieniem 120 minut i więcej, minimalna kwota odszkodowania wynosi 50% ceny biletu. 50 jest jeden bilet, 25% to jest... 12,50? Tak. Nie, to nie. Przybędzie z opóźnieniem około 30 minut. Wszystkie informacje niezbędne do złożenia reklamacji dostępne są na naszej stronie internetowej. Marta Milewska, rzeczniczka prasowa przewozów regionalnych. Tam jest podany adres internetowy, na który wysyła się taką reklamację. To świetny pomysł, z tym, że codziennie podróżuję pociągami podmiejskimi. To z nimi mam największy problem, bo one się codziennie opóźniają. Czy pasażerom będzie w ogóle się chciało dochodzić swoich praw? To będzie trwało zbyt długo, niektórym nie będzie się chciało. Procedura zwrotu kosztów może trwać maksymalnie 30 dni, a kwota do oddania nie może być mniejsza niż 4 euro. Tematem zajmowała się Izabela Woźniak. Za tydzień Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, co z ubojem rytualnym. Dzisiaj przez ponad 8 godzin sędziowie zajmowali się wnioskiem złożonym przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich i w końcu odroczyli rozstrzygnięcie z powodu późnej pory. Według związku zakaz uboju zwierząt bez ich wcześniejszego ogłuszania narusza konstytucję i Europejską Konwencję Praw Człowieka, prowadzi także do dyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym wyznawców judaizmu w Polsce. A Janusz Rodziewicz ze Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy dodawał w Pulsie Trójki, że zakaz uboju rytualnego to duże straty finansowe dla rolników. Ja najbardziej martwię się tutaj o rolników, hodowców, którzy hodują u nas bydło i byli po prostu w pełnej nieświadomości, przygotowywali się do tego, że bydło hoduje się wiele lat i byli przekonani, że na tym bydle zarobią przyzwoite pieniądze. I rolnicy stracili tutaj 2 złote na kilogramie. Daje to nam rocznie powyżej 500 milionów złotych. Tyle zwolennicy zabijania zwierząt bez ogłuszania. Przeciwnicy mówią, że najwyższy czas przestać widzieć świat tylko jako domenę ludzi. Maciej Wyryński, redaktor naczelny magazynu Wege. Myślę, że należy nareszcie zmienić ten sposób myślenia i po prostu przestać uważać, że zwierzę jest rzeczą, co zresztą polskie prawo już zauważyło, że zwierzę nią nie jest w ustawie o ochronie zwierząt, w której pierwszy punkt tak mówi, i że wreszcie należałoby stwierdzić, że prawo człowieka nie jest nadrzędne nad wszystkie inne prawa, które można sobie wyobrazić. W lipcu ubiegłego roku posłowie odrzucili rządową nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która miała dopuścić ubój rytualny. Do Sejmu trafił jednak obywatelski projekt, taki sam jak ten odrzucony w ubiegłym roku. Sprzęt wywieziony, walizki spakowane, polscy żołnierze kończą misję w Afganistanie. Oficjalnie jutro przez Afganistan przewinęło się w sumie około 26 tysięcy polskich żołnierzy. Niektórzy z nich byli na misji kilka razy. Nasz reporter Wojciech Cegielski w bazie Bagram pyta naszych wojskowych o ich doświadczenia. Edyta Górnicka jest jedną z rekordzistek polskich misji wojskowych. 4 razy była w Iraku i 5 w Afganistanie. W sumie na wojnie spędziła 4,5 roku. Jest pracownikiem cywilnym wojska i na misjach zajmowała się pomocą rozwojową. To ona odpowiadała m.in. za leczenie irackich i afgańskich dzieci w Polsce oraz za projekty związane z lokalną administracją. Jak sama mówi, była na misjach 9 razy, bo czuła, że robi coś dobrego. Zrobiliśmy bardzo wiele. Obserwuję to na stronach gazniejskich na Facebooku. Często piszą do mnie Afgańczycy. Każdy dziękuje, każdy zapytuje, kiedy przyjedziemy. Potrzebują kontaktów, potrzebują akceptacji tak naprawdę. Pobyt na misji ma jednak swoją cenę. Troska o rodzinę, problemy, które były tutaj na miejscu, 2 córki, które zostały i tak naprawdę były wychowywane w większości przez telefon i przez maila. Polka ma na swoim koncie jeszcze jedno osiągnięcie. W czasie pobytu w Afganistanie mimo wielu obowiązków napisała też doktorat. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Baza Bagram. Australijski resort spraw zagranicznych informuje, że ograniczy pomoc ambasad dla turystów, którzy zwracają się z absurdalnymi prośbami. Pomoc w pozbyciu się skunksa z mieszkania, prośba o pożyczkę na opłacenie prostytutki w Bangkoku czy zepsuty skuter wodny. To są problemy, z jakimi turyści australijscy obywatele zwracają się do konsularnych urzędników. Takich i podobnych próśb było w ubiegłym roku 15 000. Najwięcej w ambasadach Australii w Bangkoku, Los Angeles, Bali czy Dubaju. O 21:00 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. W nocy na południu mgły, na zachodzie możliwe opady mrzawki lokalnie marznącej i powodującej gołoleć. Na Podlasiu na termometrach minus 7, w centrum minus 4, na południowym zachodzie minus 1. W czwartek pochmurno z przejaśnieniami, na Dolnym Śląsku przelotny deszcz, a w Małopolsce przez cały dzień mgły. W Białymstoku minus 3, w Koszalinie i Toruniu minus 1, w Warszawie 0, w Katowicach i Zielonej Górze plus 3, we Wrocławiu plus 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sport to dobry wychowawca? Najlepszy. Kształtuje charakter i zapewnia dzieciom harmonijny rozwój. Właśnie z takiego założenia wychodzimy i podpowiadamy, jakie korzyści od najmłodszych lat przynosi zdrowy styl życia. Sport. Młoda generacja. Przy okazji dzieci i rodziców zapraszamy na konkurs. Proszę nas słuchać w każdą sobotę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o 8:20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 9 dni festiwalowych jak 9 kręgów Inferno Dantego. 39 przedstawień, 21 teatrów, 300 artystów. Festiwal teatralny Boska Komedia zaprasza od 5 do 13 grudnia. Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe i Teatr Łaźnia Nowa. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże Ponaddźwiękowe. Co to są mudry? Jak brzmi tabla? Co mają wspólnego suka biłgorajska i sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące muzyki z Indii pomogą znaleźć mi prawdziwi specjaliści: Kinga Malec i zespół Marii Pomianowskiej. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 7 grudnia, godzina 11. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Zespół, który nazywa się Zimowa, powstał w styczniu 2013 roku. Teraz mają demo i szukają wydawcy. Słowem wróciłam jeszcze na chwilę do tych młodych z roku 2014, z początku XXI wieku, których miałam okazję spotykać na targach muzycznych, co jest grane, które odbyły się w Warszawie w miniony weekend. Ale dopiero teraz otworzyłam skrzynkę i widzę, że pierwsza godzina programu alternatywnego wzbudziła wiele emocji i wiele listów czeka tutaj na mnie w związku z emitowanymi nagraniami. Przede wszystkim ze składanki Jeszcze młodsza generacja, czyli czyli z tej składanki, która 30 lat już ma. Mnóstwo wspomnień. Nie wiem, czy mam prawo cytować te wspomnienia wysyłane, ale są takie, które mówią o tym, że to była 30 lat temu płyta katowana w kółko, po takie już konkretne, dotyczące akurat tych dwóch zespołów, które pojawiły się na naszej antenie. Jeżeli będzie taka wola, to po pierwsze do składanki wrócimy. To na pewno, bo dopiero dwa utwory za nami, a jest ich więcej. No i też, jeżeli będzie wola od tych, którzy piszą, to podzielę się publicznie tymi informacjami. Ale fajnie, naprawdę, to się właśnie tworzą w ten sposób różne ciekawe zdarzenia pomiędzy ludźmi. A propos zdarzeń, to w 2015 debiutancka płyta Mary Comas. Don't think we're meant to. Mary Komasa i jej debiutancki album to jest pieśń przyszłości, 2015 rok, ale teraz już Thom Yorke, 2014 i płyta, która ukazała się znienacka bez zapowiedzi, Tomorrow's Modern Boxes. A skoro pojawia się płyta 2014 roku, to tuż obok niej jeszcze jedna. Debiut długo oczekiwany przez fanów grupy Fairweather Friends, polski to zespół, Hurricane Days. Udało im się zadebiutować w roku 2014. Nieprzypadkowo podkreślam rok, bo chciałabym w przyszłym tygodniu, 10 grudnia, abyśmy wspólnie przeżyli dwie przygody. Pierwszą z nich będzie pierwsze ogłoszenie dotyczące festiwalu Open Air 2015, a drugą będzie inauguracja naszego dorocznego plebiscytu na płyty i piosenki mijającego roku. Wow. To zespół Fairweather Friends, zespół, który zadebiutował w roku 2014, wydając płytę Hurricane Days. Ale znani fanom muzyki elektronicznej byli już od dłuższego czasu, więc no, wydając płytę debiutancką musieli także spotykać się z oczekiwaniami tych fanów, którzy już o nich wiedzieli. Jak minął im ten rok, mam nadzieję, że będzie okazja sprawdzić i zapytać, jakie przynosi przyjemności taki czas, w którym wydaje się debiutancką płytę i może przynosi też jakieś nieprzewidziane zupełnie zdarzenia. Sprawdzimy, mam nadzieję, w nadchodzących tygodniach. Teraz jeszcze jedna płyta, ta w kontekście 2014 roku jest bardzo świeżutka, bo nie ukazała się tak dawno temu. Artysta doskonale znany, sprawdził się już w wielu bojach, także koncertowych, także w Polsce. Ukrywa się pod pseudonimem Clark. Do Clarka dołączył się zespół Euforia. Ponownie Polacy i ponownie debiut 2014 roku sprzed kilkunastu godzin właściwie, tak można powiedzieć. Agim Dżelili, Igor Pudło, potem Jan Młynarski doszedł i tak nerwy należy opisywać, a właściwie na te trzy nazwiska rozpisywać. Oprócz tego na płycie mnóstwo osób zaangażowanych w instrumenty. Sekcja Dęta i inni instrumentaliści, którzy wspomogli nagranie tej płyty, a także są podczas koncertów. Kto był na przykład na Nowej Muzyce i widział, jaki to jest ogień, ten wie, o czym mówię. A jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to naprawdę polecam, zwłaszcza w takie mroźne dni, tygodnie i noce. Euforia to jest to nagranie, którego posłuchaliśmy, ale Nerwy na swojej płycie mają dużo różnych twarzy i dużo różnych odsłon emocjonalnych. Bardzo żałuję, bo zapomniałam tej płyty z domu i byłam na siebie długo zła. Na szczęście nagranie Euforia czekało już od dłuższego czasu w komputerze i dlatego właśnie ten utwór pojawił się na naszej antenie. To jeszcze jedno nagranie, jedna piosenka, o której wielokrotnie mówiłam, że to jest dla mnie utwór roku 2014, jeden z kilku. Posłuchałam jej dzisiaj, tak zupełnie surowo i nawet z założeniem, że może w końcu przestał mi się podobać. Niestety nie. Nadal mi się podoba i nadal uważam, że jest świetny. Thank you. Prince of Livia. Solowy projekt jednego z bardzo chyba znanych, jak na realia alternatywne, polskich muzyków, Tomka Szpaderskiego. W tym roku ukazała się epka, na której właśnie Prince of Livia zaistniał i można słuchać go sobie w dowolnym momencie, w dowolnym właściwie też miejscu. I nie wnikając już w te szczegóły, co kto może robić z muzyką, chciałam powiedzieć, bo zapomniałam o tym, że dzisiaj nasze płyty tygodnia wygrali panowie Arkadiusz z Juszkowa i Piotr z Gdyni. Zresztą Piotr napisał jeszcze długiego maila o tym, że cieszy się, że wygrał i pozwolił sobie wytypować pierwszą gwiazdę, która w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszona w związku z festiwalem Open Air 2015. Trzeba się przyzwyczajać już do tych festiwali 2015 roku. Piotr z Gdyni stawia na Smashing Pumpkins. Nie wiem, czy w związku z tym, że festiwal w Gdyni i Piotrek jest z Gdyni, to ma jakieś przecieki, ale rzeczywiście w przyszłym tygodniu pierwsze ogłoszenie i inauguracja naszego plebiscytu za rok 2014. Odpowiedź w konkursie o płytę tygodnia to była odpowiedź rok 2011, wtedy właśnie duet Lem zagrał na festiwalu Nowa Muzyka. A w roku 2014 na tym festiwalu wystąpił Nils Frahm. Nagranie Hammers w wersji koncertowej. z płyty Nilsa Frama, ale to wykonanie przypomniało mi koncert, który odbył się w nowym miejscu, jeżeli chodzi o festiwal Nowa Muzyka. W tym roku po raz pierwszy na terenie Fabryki Porcelany w Katowicach mogliśmy słuchać muzyki. Mi bardzo podobał się cały ten koncert. Na naszej antenie transmisja pozwoliła tylko na połowę tego, co działo się tak naprawdę podczas występu, na pokazanie połowy. Nils grał znacznie dłużej niż my mogliśmy wspólnie słuchać. Tak więc przyszedł mi teraz do głowy pomysł, bo być może obiecana retransmisja stanie się ciałem i wtedy wspólnie posłuchamy tego, jak fantastycznie radził sobie z przestrzenią, nami i swoją muzyką Nils Frahm. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania zderzenie, czy też złożenie dwóch utworów. Pierwszy z nich od Fabrykanta zacnego, czyli od Trichiego, a drugie od Forteta. Przypominam, że jutro u nas bardzo specjalny dzień. Gramy jutro utwory francuskich artystów, często też utwory zaśpiewane po francusku. Wszystko to w związku z Barbórką dla Barbary Podmiotko. Tak więc po godzinie 19 zapraszam na bardzo wyjątkowe wydanie programu alternatywnego. Będzie też gość, wyjątkowo nie z Francji, będzie to gość z Polski, Natalia Przybysz. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia jutro po 19. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska. Talk, 'cause he smokes and I don't understand. Roll roach, they read what you're saying. Thick skin, I talk, I float, and I'm home with you. And I lay, 'cause I like all the skin that you're in, like your hands, like your soul on the floor, like your sins, and I'm all kinds of blue. I told